Autopromocja. Bam, bam, bam, bam! Nie trafili w waszą jamę. Nic więcej nie ma znaczenia. Arkadiusz Jakubik czyta fragmenty nowej powieści w Trójce. Szczepan Twardoch, Nul. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Jak to być może? Jak to może być, że mój wnuk nie mówi normalnie po ukraińsku? Rozumiesz to zdanie, ale nie potrafiłbyś go powtórzyć. Dzisiaj około 11:45. Polecamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na zegarze już czwarta, więc czas powiedzieć dzień dobry. Oskarowa noc, a właściwie oskarowy świt i oskarowy poranek później w dalszej części programu, bo również ten temat będzie wracał do nas w porannym Zapraszamy do Trójki. Niestety dziewczyna z igłą przegrała rywalizację, jeżeli chodzi o międzynarodowy film. Ten Oscar powędrował do Brazylii. Film I'm Still Here. No i twórcy oczywiście zostali uhonorowani, a my będziemy do Los Angeles przenosili się w czasie tego poniedziałku. Nieco zaspanego, tak jak nazwa tej piosenki, tytuł tej piosenki, ale jakoś damy radę. Kumka Olik, Zaspane Poniedziałki, od tego zaczynamy. Dziś program realizuje Elżbieta Różycka, przy mikrofonie Radek Nałęcz. Dzień dobry, raz jeszcze. Kolejny Oscar powędrował do Brutalisty, tym razem z najlepszą muzykę. Zresztą Oscara w tej kategorii wręczał Mark Hamill, który wszedł w rytm muzyki z Gwiezdnych Wojen. To akurat nie jest zaskoczenie, chociaż on chyba wolał bardziej, żeby to była muzyka z filmu Szczęki. Więc Brutalista już uhonorowany nagrodą za najlepszą muzykę, ale też za najlepsze zdjęcia chwilę wcześniej. Oczywiście to i te najważniejsze nagrody w tych najważniejszych kategoriach jeszcze przed nami, więc ta emocja związana oczywiście z dzisiejszą oscarową nocą, czy oscarowym porankiem, patrząc z polskiej perspektywy, to jeszcze wszystko będzie nabierało właściwie coraz większych rumieńców. Teraz 9 minut po godzinie 4. To jest ten czas na trójkowych zegarach. Warto też powiedzieć co nieco o pogodzie, co dzisiaj przyniesie nam dzień, a w poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Słabe opady deszczu i mrzawki możliwe są w centrum, na wschodzie i nad morzem, a w Bieszczadach także śniegu z deszczem. Na termometrach od 5 do 10 stopni chłodniej, w rejonach podgórskich Karpat około 4 stopni powyżej zera. Bridget Calls Me to przed nami Carl's Whisper, nowa wersja znanej piosenki. I'm never gonna dance again. Guilty feet. mózga. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok oczyma dziko łypiesz, na ucho mówisz szeptem, choć to nie w twoim typie. Ten typ był kiedyś przedtem. Czujesz sobie ogień, skórę masz z azbestu. Myślą mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok. Zamknięty, to już za nami. To też wprowadzenie do muzycznego kalendarium, ale zaczniemy to kalendarium właśnie od tego wątku, który również w czasie Oscarowej nocy się pojawił, czyli hołdu złożonego Quincy Jonesowi, który zmarł 3 listopada w 2024 roku. Również ta gala Oscarowa, a właściwie twórcy tej gali, nie zapomnieli o wielkiej postaci muzyki, producent amerykański, który też no, otworzył drzwi do kariery wielu artystom, którzy nagrywają do dziś i których muzyka jest równie ważna. Quincy Jones, It's My Party. It's my party, I cry by- the dough, like a queen with a king. Oh, what a birthday surprise! Judy's wearing his ring. Oh, my party, I cry for once, I cry for once, cry for once. Oh, you were part so very even to you. Oh, it's my money, I cry for once, oh, I cry, ooh, I cry. You were part so very even to you. Niezwykły duet na trójkowej antenie. Quincy Jones i Amy Winehouse. It's my party. 21 minut po czwartej, kalendarium muzyczne. No i ta pierwsza data, Thin Lizzy, ten zespół pojawi się na naszej scenie. 3 marca w 1950 roku urodził się Snowy White, czyli Terence Charles White, gitarzysta formacji Thin Lizzy. Wielkie emocje w Los Angeles, kategoria najlepszy aktor i właśnie teraz statuetka. Kolejna już, bo przypominamy, że Adrien Brody ma już Oscara na koncie, właśnie do tego aktora wędruje, który wystąpił w Brutaliście. Should've took that last bus home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight. It's alright. Dancing all right. In the moonlight. On this long, hot summer night. It's 3 o'clock in the morning, and I'm on the streets again. I disobeyed another warning. I should have been in by 10. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming if it means to justify the end. Dancing in the moonlight, it's got me in its spotlight. It's alright. Dancing all right. In the moonlight on this long hot summer night. And I'm walking home. The last bus is long gone. But I'm dancing in the moonlight. I'm still To wzruszające przemówienie jeszcze trwa. Adrien Brody teraz na scenie, odbierający kolejnego Oscara, bo ten pierwszy to pianista oczywiście. Teraz brutalista, Adrien Brody, który mówi, że nie jest dane to, co otrzymujemy raz na zawsze. No i oczywiście trzeba walczyć, pielęgnować i nawet jeżeli jest się uznanym aktorem, no to można to stracić bardzo szybko. No i właściwie często jest tak, że zaczynamy pewne rzeczy od nowa, mimo pozycji. Także podziękowania dla tych, którzy byli konkurentami w tej kategorii. Najlepszy aktor ze sceny padły. Bardzo szczególny, wyjątkowy moment. Adrien Brody, najlepszy aktor w czasie tej oscarowej nocy. A my z kolei w Trójce, w Coś mi świta, mamy kalendarium, otwieramy kolejną stronę, która oczywiście jest zapisana i tutaj Patti Smith pojawia się na tej kartce, ponieważ w 1978 roku ukazał się trzeci studyjny album Patti Smith zatytułowany Easter, a na tej płycie 25. piętro. Soon know. And everything is just right, just to know. The note of nobility can go on forever. I never tire of the solitary E. And I trust my guitar and I don't care about anything. Sometimes I feel like I've broken through. And I'm free and I can dig into eternity. Into eternity riding the wave and realm of the E. Sometimes it's useless. Here I am, scrubbing. Rodzice, zabierajcie swoje dzieci do kina, tak mówi Sean Baker, laureat i zdobywca statuetki w kategorii najlepszy reżyser, twórca niezależny. Anora to jest film kolejny, który został uhonorowany, bo to nie pierwsza nagroda Seana Bakera, który także zadedykował tę statuetkę własnej mamie, która ma dzisiaj urodziny. Trzeci dzień marca, czyli imieniny miesiąca, film Anora, czyli taka historia, współczesna historia Kopciuszka, bo opowiada o tancerce klubu dla dorosłych, która zakochuje się w młodym, bogatym chłopaku, synu rosyjskiego oligarchy. No i ten film również w kinach studyjnych, tych małych, tych, które potrzebują wsparcia państwa także, jest wyświetlany, więc to kolejna warstwa, która jest związana właśnie z Anorą, ponieważ przypominamy, Sean Baker to amerykański reżyser i scenarzysta filmowy, który tworzy kino niezależne, między innymi Mandarynkę z 2015 roku, który to film został nakręcony telefonem w całości. 33 minuty po godzinie 4. Śledzimy to, co dzieje się w Los Angeles, ale również nie zapominamy o kalendarium. W ramach kalendarium Polski Akcent dziś urodziny świętuje Natalia Kukulska. Warszawo ma, o Warszawo ma, wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę, Warszawo, Warszawo ma. Tam w getcie głód i nędza i chłód, lecz gorsza od głodu i chłodu tęsknota Warszawą ma. Przez mur przekradam się i biegnę tu jak zgoniony pies. Choć goni mnie pan władza, i SS. Warszawo ma, patrz oku memu za, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro. Warszawo ma, Warszawo ma. O, Warszawo ma. Wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę. Warszawo, Warszawo ma. Tam w getcie głód i nędza i chłód, lecz gorsza od głodu i chłodu tęsknota Warszawo ma. Przez mur przekradam się i biegnę tu jak zgoniony pies. Choć goni mnie pan władza, żandar, gestapo i SS, Warszawo ma. Patrz oku mym łza, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro. Warszawo ma. Warszawo. Natalia Kugulska i wzruszający utwór Warszawo ma. Za 23 minuty, godzina 5, kalendarium muzyczne, Electric Light Orchestra tym razem i 11 album studyjny zatytułowany Balance of Power, a na tej płycie Without Someone. Między innymi to nagranie znalazło się, kiedy to krążek pojawił się w 1986 roku na scenie. It plays a symphony. It says you're gone from me. Without Someone Electric Light Orchestra. Za 19 minut piąta, kolejna statuetka rozdana, tym razem w kategorii najlepsza kobieca rola. Mikey Madison to właśnie ta aktorka, która grała główną rolę w filmie Anora, który znów wraca. To tak przy okazji oczywiście statuetki za najlepszą reżyserię. Tym razem Mikey Madison pokonała m.in. Demi Moore, która także była nominowana w tej kategorii. Przed nami kolejna kobieta, która zaśpiewa i to w wyjątkowy dzień, bo w dzień w swoich urodzin. Jest to Monika Bożym, która też jest znana z trójkowej anteny, bo miała między innymi audycję, prowadziła audycję związaną oczywiście z tematami cielesnymi, dlatego takie ciało pojawi się na antenie. Monika Bożym, wokalistka jazzowo-soulowa, która przyszła na świat 3 marca w 1990 roku. Najlepsze życzenia od trójki przekazujemy drogą radiową. Trochę się w moim życiu działo i wciąż uśmiecham się do życia, biorąc na przykład takie ciało. Nic nie mam do ukrycia. Lubię, gdy mówisz do mnie mało, chociaż nie mało w tym przesady. Jemu kochamy tyle ciała, wystarczy na dekady. Można zwyczajnie lubić życie i nie obrażać się na śmierć, a ciało trzymać pod przykryciem to karygodny grzech. Możesz przeżywać miłe chwile, idąc mojego ciała szlakiem, bo nie dość, że mam ciała tyle, to jeszcze ciało takie, że kiedy skrawek się odsłania i delikatnie biodrem ruszę, zaraz się biorą do pisania przeróżni Owidiusze. Można zwyczajnie lubić życie i nie obrażać się na śmiech, a ciało trzymać pod przykryciem. To karygodny grzech. Poukładały się w przyrodzie węglowodany, białka, cukry. Takie mam ciało, że na co dzień tego się nie da ukryć. A nawet gdyby się dawało, lepiej odsłaniać do księżyca. I niech się też niebieskie ciało tym ziemskim pozachwyca. Można zwyczajnie lubić życie, wino, kasyno, śpiew i śmiech, a ciało trzymać pod przykryciem to karygodny grzech. Można zwyczajnie lubić życie, wino, kasyno, śpiew i śmiech, a ciało trzymać pod przykryciem to karygodny grzech. No i Andora jest tym najlepszym filmem. Właśnie przed chwilą ta informacja do nas dotarła. Kolejna statuetka dla Andory, piąta właściwie, więc no, można krótko powiedzieć, że to jest noc, która należy do tego filmu. Zresztą twórcy, którzy występowali już na scenie odbierając statuetki, mówili, że niech nas ktoś uszczypnie. Jutro obudzimy się z tego snu. Na razie noc Oscarowa należy do Andory, a także autorek i autorów tego filmu. Gratulujemy oczywiście. Statuetka w kategorii najlepszy film właśnie do tej produkcji powędrowała. Monika Bożym dziś świętuje swoje urodziny, ale też przypominamy, że 3 marca w 2003 roku ukazała się płyta duetu Moloko zatytułowana Statues. No to tak przy okazji tych oscarowych statuetek Familiar Feelings pojawia się na naszej antenie. Here. you will not pass you by. Moloko i Familiar Feeling, wersja koncertowa, to jest specjalna, wyjątkowa noc, tak, między innymi takie zdanie padło w ramach tego koncertowego wykonania. Faktycznie, noc wyjątkowa, wyjątkowy też poranek, Anora w reżyserii Shona Bakera, to ten najlepszy film w ramach Oscarów i to oczywiście triumf kina niezależnego, ale też nisko budżetowego przy okazji. Ale w ramach kalendarium jeszcze jedna informacja, tym razem wspomnienie, bo 14 lat temu w Skolimowie zmarła Irena Kwiatkowska, aktorka, gwiazda teatru, filmu i kabaretu, która na trwałe wpisała się w pamięć widzów rolami w serialu między innymi Wojna domowa i 40-latek, bo tych ról było bardzo wiele. Usta milczą, dusza śpiewa, no, jamais, bez parlania świat nic nie wart, cher messieurs. Mówić, mówić trzeba w nocy i we dnie. Parle France to dar nieba, więc parle. Czy wy mnie comprenez? Kiedy to tak chanté, ale voici messieurs, i sacre bleu, i s'il vous plaît. Szczęściu tak potrzeba słowy, więc po francusku do mnie mów, przez nos puszczając R, mów do mnie szef. Usta milczą, dusza śpiewa, no, jamais! Bez parlania świat nic nie wart, cher messieurs. Mówić, mówić trzeba w nocy i we dnie. Dar nieba, więc parle. Irena Kwiatkowska, czyli kobieta pracująca, która się żadnej pracy nie bała, jak doskonale pamiętamy. Za 5 minut piąta, o 5 punktualnie pierwszy dziś serwis trójki. So you fly. I think inside you now.